till solen. Få har det godt, mange lider ondt på asfalten bleg, når vi som svalerne højt i det blå. O frihed, o friheden flyver, dig helst på jorden vi så. Menneskeskabt er havets bånd og ondskabens tunge lænker. Stærk og god er den hånd, som på havets bund i sænker. O frihed, o friheden flyver, for sangen til at forstå. Men den kan ikke holdes i skjul. Lad det tordne fra frihedens tromme. O frihed, o friheden flyver, som er din rose spærret inde. Slås du alene, bliver kampen for lang, men sammen